Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ny dag, nye muligheder. Vi slår døren op til endnu en dag på de finansielle markeder med regnskaber, nøgletal, rygter og officielle udmeldinger. Alt det, som jo altså danner basis for at jagte et eller andet afkast derude på markederne. Godmorgen og velkommen til, Lau Svendsen. Godmorgen. Vendt tilbage fra influenzaens forfærdelige greb, som den havde taget om dig. Du er på højkant igen. Ja, ja, tilbage igen, ja. Du har ligget og set Netflix i flere dage. Nej, det kan jeg ikke. Nej, det betyder jeg ikke for sådan noget pjat, men hvad hedder det? Jeg må nøjes med Matador eller sådan noget på video, man havde købt i gamle dage. Okay. Det skulle have en vis helbredende effekt, ja. Nå. Jeg tror, jeg kom galt afsted, fordi jeg havde arbejdet med F.L. Schmidt. Så blev jeg smittet, men altså... Lars Svendsen, det er godt, at jeg er tilbage her i studiet igen. Det bliver en dag, hvor vi kigger på nogle af de regnskaber, der er kommet. SAS og NKT har meldt tallene på banen. Det skal vi tilbage til lige om lidt. Lad mig også lige nævne, at vi får Sally Kallas med på en telefon lidt senere i udsendelsen. Sally, som jo altså sammen med partneren Ulrik Lersgaard Schmidt har udfordret vores faste porteføljeforvalter herinde i Millionærklubben ved at investere ud fra de her adfærdsøkonomiske principper. Der har været en masse praktik og kalendergymnastik, der har gjort, at vi desværre ikke har haft mulighed for at have Sally med før. Hun var jo altså med i konkurrencen i 2017, og den har vi jo lukket for lang tid siden. Hvordan det blev lukket for hende og Ulrik side, ja, det vender vi altså lige blikket mod i dag, og så ser vi på, hvad de kigger på lige pt, og hvad der er for nogle aktier, de holder øje med, og hvordan de har tænkt sig at investere gennem 2018. Altså Sally, som vi ringer til om... Ja, et kvarters tid eller noget i den retning. Lars Svendsen, indtil da, så er det dig og mig på slap line. Lad os starte med at tage et overblik over de finansielle markeder, som de åbner her lige denne morgen. Ja, det er sådan set i princippet her med markedet. Hele verdenssystemet og Europa er op med 0,25%, men med Tyskland i spidsen der. Men vi har så vores egne regnskaber. Vi har lige, altså det er sådan en kontantafregningsdag det her, fordi vi har SAS og vi har NKT. Mm-hmm. Og det er sådan de der sådan rigtig flytter på regnskabet herhjemme, og det er SAS stiger 6% til 16,25, og jeg har ikke haft tid til at knække det i detaljer. Det er jo et dårligt vinterkvartal, hvor der ikke er rigtig gang i noget som helst, men ledelsen ser ud til at være mere optimistisk. Han står og smiler lidt og er godt humør og skal have nogle nye flyvemaskiner, og så ser det ud til, ligesom, at de fastholder den, man, det kalder for en guidance, det er altså ligesom sådan, hvad er egentlig prognosen for året? Mm-hmm. Den fastholder de. Så det ser ud til, at det går, som det skal, og at han er ved at i gang med ham her, Gustafsson, der er direktør, med at få virksomheden rettet op og få til at køre den rigtige vej. Men så omvendt NKT jo kom ud med regnskaber, hvor den falder 13, og for NKT er jo min verden, nu kan jeg blive uvenner med alle sammen, men jeg har betragtet det som dead meat i årevis, fordi det var en uinteressant virksomhed, der var alt for dyr. Og så sad de og fablede om den her historie med at splitte den i to, ikke? Og det gjorde de jo så ved at dele Nilfisk af, der gik på som børsnoteret selskab. Så den faldt jo her i, var det fredags, men var det 8%, ikke? Fordi det der idé om, det snakkede de om i går, om fusion med en eller anden... amerikansk selskab. At det nok ikke bliver til noget. Mm. Men nu er det så NKT's tur, og NKT er jo så en lidt anden historie, fordi det er jo... stærk og mellemstrømskabler, strømstyrkekabler. Og det er jo mest spørgsmål om, at de købte ABB high voltage kabler sidste år, og som faktisk er en fantastisk god forretning. Den ligger over i, hvad er det, Karlskrona, tror jeg, der ligger. En gammel flådeby der. Men de lever jo også at lave kabler ude på søen, og det er jo så jævnstrømskabler. Man bruger altid jævnstrømskabler på havet, fordi så er der mindre strømtab. Og det var faktisk en betydeligt bedre forretning, det de selv havde. Og de har jo i årevis døjet med den her store, moderniserede, bygget ny kabelværk nede i Køln. Og så videre. Så du må så sige, de købte noget, der var bedre end det, de havde. Og så prøver de på at få det der til at blive sat sammen og fungere bedre og til en høj pris. Så det er sådan lidt den der proces, de er i gang med, men der var har været overdrevne forventninger til den der virksomhed i mange år. Og det er jo der, de har ham her, Due Olsen, som jo er formand og som prøver på at få det hele til at gå. Men Svendsen, hvor lang tid er det fair at give sådan et selskab at få sådan en fusionsproces til at falde godt på plads? De to der, fordi det er sådan noget, der faktisk skal skrues temmelig rigtigt sammen. Det er ikke sådan, at de nedlægger det ene og får at køre det andet videre, men det skal sådan, det er sådan et Tuborg-Carlsberg situation, ikke? At de skal lave begge steder, og gerne lave kabler begge steder, fordi det jo gælder også om, at de skal jo lave kabler til de her vindmølleparker ude på havet. Altså hver gang der er sådan en, der ligger nogle 30-40 km ude, hvor der ligger ind, så vi har fred ind på stranden til at kan spise is, ikke? Så vi kører suset udefra, så skal de have nogle kabler, og de er faktisk, det gør jo en hel masse ekstra kabler, plus man så har opfundet, man har jo op fra posen fundet på det her fuldstændig sindssyge politiske, hvordan politikerne voldboller det her land, at vi skal bygge et kabel til England med strøm, det er fuldstændig åndssvagt. Der er jo ikke for meget strøm, England er faktisk mange på strøm, så hvis vi skulle gøre noget, så skulle vi altså eksportere strøm, ligesom vi jo får installeret Apple og alle andre, der vil lave bruge vores grønne strøm, som vi skal betale penge for her, til at have de der driftscenter for deres åndssvage computercentraler. Det var lige før, vi også skal have bitcoin-mønterier, der kan stå og køre osv. Vi mangler bare, hvad vi også får, og så grønne bitcoin. Det kommer, Lars Vesen. Der er lige en i dag derude og fortæller, at han har snydt dem for... Hvad var det? Jeg ved ikke, om han selv er ude og fortæller. Men så er der en, der har fortalt, at han har snydt for en formue. Der er nogen, der har fundet ud af, at der er snydt. Men de vil bygge kæm til hængene. Det er jo sindssygt, de mennesker, der har med det at gøre. De skulle simpelthen... De skulle ekskludere, de skulle udvises af landet. Det er jo vanvittigt. Og det skal du og jeg betale. Siger, det koster kun et par hundrede kroner om året for os alle sammen. Vi har masser af penge, Lars Vindsen. Bare det roligt. Det betyder, at vi ikke bygger et kabel, vi kan også bygge det til Grønland. Færger, vi kan gå forbi færgerne, kan de komme på os. Men... Nå, tilbage til ja, men det er det, de laver, og det er der ikke basalt set... Altså, hvor lang tid skal... Det var det, mit spørgsmål egentlig var. Ja, jeg prøver altså, ja, det kan jeg godt høre. Men kan vi forvente, at det er sådan... Er det år? Er det måneder? Eller hvad taler vi om? Bare sådan... I store... Jamen, det er jo lidt... Så nu er vi jo også... Vi havde også Boston i går, men de kører jo noget, som i virkeligheden er bedre, end det, de selv har. Ja. Så det handler om, det er, kan de bevare det, de har, som er ABB, som nu har købt sig til for 7 milliarder danske kroner, hvad det koster. Kan de bevare det og få det til at køre så godt, så de kan overføre det til deres eget, og så løfte deres eget op? Mm-hmm. Det er jo sådan set virkeligheden mere det handler om, ikke? Mm. Så derfor er den jo lidt svær, og samtidig så skal de jo gerne bevare kapaciteten på begge virksomheder. Og det er jo ikke sådan, at den ene skal rives ned, for at den anden kan køre videre. Så den er lidt, svær at sætte sammen, fordi du i virkeligheden skal have dit eget, så vidt jeg forstår, driftsopgaven der, dit eget til at køre markant bedre, end det har gjort. Mm. Og så skal du ikke smadre det, du har købt. Hvor lang tid skal du have det der? Det ved jeg ikke, 3 år, men altså, det er jo noget tungt stads, du har med at gøre, du. Ja, det lyder lidt sådan, Lars Vindsen. Jamen, de lever jo bare af at tage noget kår og dreje det rundt i snor, og så burde de pakker de ind i noget, pakker de ind i noget andet, og så burde de noget stoltråd omkring for at armere det, og så burde de noget ovenpå igen. Det er sådan en stor rullefabrik. Mm. Det er ligesom, at man står og drejer lokumspapir omkring et ræb. Det er sådan, det, de står og laver. Det lyder meget let. Ikke desto mindre, så ser det ud som, at det ikke er så let. De er i hvert fald ikke så sindssygt gode til at tjene penge på det. Nej, det har de ikke været, men det har vi jo alle sammen kunne læse. På aktiemarkedet, så kan man bare holde fingrene fra aktien. Det har jeg jo gjort i overvis, jeg aldrig ville røre det der. Og det får dig altså heller ikke til at fatte interesse, når aktien den så falder 12-13% her til morgen. Er den så ikke ved at være dernede, hvor man siger, nu er det billigt, nu skal jeg på? Hvornår den bliver billigt, det tror jeg, der er et godt stykke ned, fordi de blev jo kørt gevaldigt op. Hele den der forspillet til opdelingen og alt det der, hele det der skuespil der. Så nej, jeg tror, det var noget, før man kan have med den at gøre. Mm. Men jeg skal, det er ikke, som jeg sagde til dig, det er... Nogle gange, som aktier har med halv umulighed med at gøre, så må man bruge hjernen på noget bedre. Jamen, så vil jeg sige, hvad rager det mig? Når man lader den passe sig selv, så skub den ud i hjørnet og så videre. Jamen, ja. Det er en måde, nogle gange, at du kan bruge dine ressourcer på noget bedre. Ja, det er også et spørgsmål. Gør du godt det? Ja, præcis, Lars Vindsen. Nå, så lad os bruge ressourcerne på noget andet end lige præcis NKT-aktien, som altså falder her til morgen 14.25, som det er det, der ser på. Det er jo kontant afregning, ikke? Ja. Bum. Kontant afregning er det jo så altså også i SAS, som du lige hoppede væk fra, oppe med 8%. Du har det i din portefølje, Lars Vindsen. Ja, skal der tages noget profit på den post, eller skal den bare ligge der og hygge sig? Ja, forestiller mig jo, at vi skal jo op i over 20. Det er jo det, jeg egentlig har købt den for. Og så er den jo, den der nedtur, den nåede jo så helt ned og vende lige under 15, men... Men altså, og jeg mener faktisk, at jeg har købt den til, nu skal jeg lige se, hvad Persons depot, der er kommet ind i. Det må du undskylde, Persson, jeg skal nok være at kigge. Men, bare du ikke handler for det. Men jeg har jo købt den på, der står, hvad jeg har købt den på 1527. Mm-hmm. Det lyder som en togafgang, men det er, hvad hedder det, at jeg forestiller mig, at vi skal op mellem 20 og 25. Det er egentlig det, jeg forestiller mig selv. Og jeg blev så glad for, at jeg også købte selv nogle... hjemme i skuffen. Selvom, jamen, jeg kan ikke lide SAS som virksomhed. Det er jo en gammel high-cost leverandør og alt det der. Ikke? Mm. Men det er ligesom om, at han er ved at få sin kom lidt tilbage til hægterne igen. Og Lars Svendsen, er det en vej, SAS er ved at tage nu, eller er det luftfartsbranchen, der sådan generelt er på vej i den rigtige retning? Nej, det er lidt... det her SAS primært, og så lidt sekundært, at branchen også vil få det bedre. Vi havde jo Air Berlin, der gik nedenom hjem i... Det var da vi på efterårsferie, oktober, kan jeg huske. Mm. At der gik han ned med flaget. Og blev så stumperne jo delt i to, men Lufthansa tog det meste. Og der vil så sige, at discountselskaberne er altså noget presset, og har fundet ud af, at de er nødsaget til at tjene nogle flere penge og få det der til at køre bedre, og at deres, kan man sige, de er jo meget afhængige af belægningsprocenten. Ja. Det sjove er, det er faktisk, kan vi lige fortælle en rørstol nu? Ja, hvis det kom du bare med. Du kan se på hvem der har de billigste billetter, dem der har den højeste belægning. Altså, hvis du tager lige herop, hvor vi er, ikke? Først har du Ryanair. Han kører rundt med 93-94% belægning på flyen. Mm. Så kommer Easy, som har et meget stort rutenet jo. Det handler også om, hvor du kommer ind. Han ligger der på cirka 90. Og så kommer Norwegian, han ligger på knap 88 nu. Og SAS, han ligger nede på omkring 80, men han er jo så ikke discount-ruter. Men du kan lige betale dem sådan op fra. Det er jo som om, folk de sidder derhjemme, og så trykker på ham først. Nå, der var ikke plads hos Ryan her. Det var godt nok ærgerligt. Så tager vi den næste, han er 15% dyre, så tager vi ham, der er plads, det er fint, så der bliver easy at købe to. Kommer det bag på dig, at folk vælger efter pris? Ja, du kan se, du vælger ned ad, ikke? Mm. Og det fungerer til sydenlærende i praksis. Mm. Det er jo økonomi, der fungerer på en eller anden måde, og nu skal vi tale adfærd med folk osv., men det er jo et eksempel på, at inden for discountfly og almindelige fly osv., til sidst så ender man med at flyve med, hvad hedder det, en eller anden, som koster et hvide øjne, og du kun kan flyve på første klasse, ikke? SAS, som i øvrigt også for nylig lanceret et nyt tiltag, at sætte priserne ned på ungdomsbilletter, i hvert fald på indenrigsflyvninger her i Danmark. Så de prøver altså også at være med på den der konkurrence, selvom det måske ikke er helt lige så billigt, som hvis man... Nej, det er jo noget mudder, ikke? Det der med, så har man et billet på, og hvis du er gråhåret, får du det, og hvis du er født på 29. februar. Ja, det er jo noget, det er sådan noget irregulært noget. Ja, Lars Svendsen, du har taget dine portefølje op, ja. Så lad os bare lige, vi er der inde, lige runde, hvordan og hvorledes det ser ud sådan her i slutningen af februar måned. Ja, jeg er jo lige placeret i dag, jeg var lige over i går 250 igen, så jeg er på 250,386, så det lykkedes mig at tjene 386 kroner på to måneders arbejde. Det er jo ikke nogen videre. Der er jo ikke meget bonusrunde i det her, men vi har ligesom fået rettet op igen, efter jeg var nede på 231, tror jeg, der var værst. Mm. Og 266, der var der bedst. Så vi har haft et pænt udsvingsrum til begge sider, ikke? Mm. Men ja, det begynder at køre noget bedre, og også vores gamle ven Vestas er jo ved at få lidt hæder og værdighed, og hvad hedder det? Vi har jo det her, han blev så også rost i går for markedsandelen, han har jo den største sidste år på den, der solgte flest vindmøller, ikke? Men han det er var jo der også... så nogen, der sagde. Så var der nogle andre, der kom ud her til morgen og sagde, nu var han nummer to. Altså, det er lidt svært at vide, om man skal tro på den ene eller på den anden. Er det så Siemens igen derovre? Eller hvad? Ja. Nå. Men altså, trods alt bliver han jo på en eller anden måde rost, ikke? Og der kan du sige, at det tyder jo også lidt på, at en anden en, der jo til gengæld er ved at falde ud af den anden vej, det er jo General Electric, som ellers var jo en kæmpe koncern, ikke? Der, nu er de så står af halvdelen af bestyrelsen vil gå. Og der står noget, som er interessant. Der står, og det kan vi lære her i den offentlige sektor her med politikerne, der står, at det er for, at bestyrelsen vil vise, at de har viser ansvarlighed. Tænk en gang, hvis man i det offentlige havde ansvarlighed for at bruge vores skattepenge, for eksempel på at bygge kabel til jeg ved ikke mange milliarder, 4 milliarder til England, som vi ikke har brug for. Det er selvfølgelig glad på, at stå, men ellers bortset for dem, og dem skal vi jo ikke subsidiere mere. Det siger de, jeg siger hos GN. Vi må indrømme, vi har slet ikke haft et hakstyr over, det har været stort og fint, og alle troede, det var godt, og det var røv og nøgler. Og så må vi jo bøje nakken som en japaner og sidde og pågå undskyld og sige, at vi skal nok gøre det. Det er noget, der dur, det der ansvarlighed, Lars Svendsen. Lad os vende tilbage til den en anden gang. Det er nemlig blevet tid til, at vi skal have fat i Sally Kalas. Sally, som jo altså udfordrede vores portefølje her i Miljøværket. Er det Marias søster? Ja, det ved jeg ikke noget om. Maria Kalas, kan du ikke? Jo, men det ved jeg sørme ikke noget om, Lars Svendsen. Sally, som altså udfordrede vores porteføljeforvalter her i Millionærklubben sammen med partneren Ulrik Lerskov Schmidt i 2017. Det skal vi høre nærmere om lige om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Nobelprisen i økonomi i 2017 den gik til Richard Thaler, der med sin forskning har vist, at vi på ingen måde er så rationelle i vores økonomiske beslutninger, som vi måske går og bilder os selv ind. Det forskningsfelt, som på dansk går under navnet adfærdsøkonomi, det er også noget, som Sally Kalas, hun altså kigger på. Det er noget, hun forsker i på Harvard Kennedy School blandt andet. Godmorgen og velkommen til dig, Sally. Godmorgen. Sally, det var jo som sagt sidste år, du henvendte dig til os. Du ville gerne udfordre vores faste portefølje her i Millionærklubben sammen med din partner Ulrik Lerskov Schmidt, og det ville I gerne, fordi I har forsket i det her felt, der hedder adfærdsøkonomi, og altså mente, at der var nogle pointer, man kunne tage fat i og måske gribe til, hvis man ville gerne blive en bedre investor. Og det gjorde I så. I smed 250.000 kroner på banen af jeres egne penge, og dermed har I kørt lidt på sidelinjen af vores portefølje her i Millionærklubben. Vi har ikke haft tid til at slutte din portefølje af, og det er bare sådan nogle rent praktiske foranstaltninger, der har gjort, at vi ikke har haft tid til at tale sammen siden da. Men lad os lige starte med at kigge på 2017 investeringsåret, Sally, fordi hvordan gik det så egentlig med jeres portefølje ved slutningen af året? Jamen altså, lige nu kan man jo sige udfordre og udfordre, ikke? For vi kom ud egentlig lige med skindet på næsen. Vores aktier steg omkring 10%, men samtidig faldt dollaren 10%. Så vi lå sådan nogenlunde omkring det, som vi var startet ud med. Jeg tror, vi lå 0, ja. Altså, så det gik, som det gik. Vi endte, som vi startede. Mm. Så det var jo ikke, ja, lad os bare sige det, som det er. Det var jo ikke specielt prangende, og så kan det godt være, at du siger, at det er dollaren, der ligesom sat ind der og tog den gevinst fra jer. Men hvis man ligesom sammenligner med andre aktieinvesteringer, Sally Kalas, kunne man så på nogen måde se, at det havde gjort nogen forskel, at I havde investeret efter de her adfærdsøkonomiske principper? Jeg tror, det som, altså det er jo meget sjovt, ikke, Ulrik, vi så havde snakket om, at jamen altså, du ved, man kan jo også komme ind og med en masse argumenter for og imod osv. Så hvis vi sådan lige undlader os sådan sminke et bæ, ikke, og så det er jo, hvad det er, ikke, og det faldt, som det gjorde. Jeg tror, noget af det, vi er meget optaget af lige nu, det er, hvad sker der så? Altså, men vi ved jo godt, hvad der sker, når det kommer til at gå over forventningen, ikke? Så bliver vi måske overmodigt, går mere ind af det, vi har købt før, eller går og tænker, hold da op, hvor jeg bare en fandens kal, ikke? At det gik, som det gik. Og når det så går dårligt, hvad så? Og det er noget af det, vi går og tænker rigtig meget på. For det, der jo er grundessensen inden for den adfærdsøkonomiske tankegang, er, at vi agerer irrationelt, også som investorer, når det går godt, og når det går dårligt. Og når det går dårligt, så bliver vi bange. Og i sådan en angstsituation, så kan vi komme til, altså alle kender det jo, når det er, at man bliver lidt angst, så kan man komme til at handle altså inkonsistent i forhold til den oprindelige strategi. Så noget af det, vi gør rigtig meget lige nu, det er at gå ind omkring de principper, vi startede ud med. Vi havde sådan en case-by-case udvælgelse af aktier, og vi satte os ned helt oprindeligt og skrev alle de principper, som vi valgte ud fra. Det skrev vi ned. Hvorfor er det, at Senior Real Estate er en god idé? Og hvorfor er det, at Mira er en god idé? Og så videre. Det satte vi os ned og skrev ned. De principper, der skulle guide, om vi skulle købe eller ej. Og det går vi tilbage og reviderer og siger, jamen altså, var der noget galt med vores principper? Hvis vi ikke synes, der var noget galt med vores principper, så holder vi os sådan set fast og siger, jamen der er jo ting inde i markedet, vi ikke kan forudse. Og det kan faktisk godt være, at vi kommer til at tabe flere penge her den kommende tid. Og det må vi simpelthen tage med. Og det er det, jeg tror, jeg har snakket om det nogle gange. Det der med som investor at have noget easy name og sige, det er ikke alle situationer, jeg kan håndtere. Så det, jeg må forlade mig på, det er det, jeg kan styre. Og det er, om mine principper holder, eller om de ikke holder. Mm. Ja. Dermed så får jeg altså også lyst til at spørge dig, Sally, fordi at en ting er, at I jo ved rigtig meget om adfærdsøkonomi. I dyrker det egentlig som princip. I forsker i det, I underviser også i det ind imellem. Du er også konsulent, hvor du bruger de her principper. Jeg tænker bare, du er jo også, i citationstegn, bare et menneske, og det er Ulrik jo sådan set også. Så I ligger jo også under for alle de her fælder, man kan falde i, som ligger inde under det her adfærdsøkonomi. Så hvorfor skulle I kunne blive bedre investorer, bare fordi I ved noget om det? Jamen altså, det er jo ikke bedre og bedre. Det, som jeg tror, vi stræber hen imod, det er at vide, hvornår vi er dårligere. Altså, hvornår vi er dårlige som investorer. Vi er dårlige, når vi ikke er friske. Altså, man kender godt, at sidst på dagen, så træffer man dårligere beslutninger end først på dagen. Vi er dårligere, når vi ikke er spist, ikke? Altså, sådan en sund mand, der vil bare gerne have noget overstået. Eller hvad for noget? Har influenza? Eller har influenza, eller du ved ikke, der er jo alt muligt, der ligesom er. Vi finder ud af, hvornår er vi dårlige. Vi er dårlige, når vi ikke er konsistente. Altså nu synes jeg jo noget af det, som vi læser rigtig meget med stor interesse, det er Ray Dalios nye bog, Principles, altså principper, hvor han netop snakker enormt meget omkring, hvad er det for nogle principper, der skal guide dine beslutningsprocesser, og hvordan er det, du håndterer de principper ved netop at gøre det skriftligt, sætte det på algoritmer, og lave de principper afgøre dine beslutninger. Når Ray Dalio gør det, og der er mange versioner af den måde at investere på, hvor du simpelthen tager konsekvensen af, at som mennesker er vi ikke konsistente. Vi er underlagt alt muligt emotionelt. Mm. Så vi er ikke konsistente. Og i den situation, så bliver vi nødt til at håndtere den inkonsistens, så vi ikke bliver dårlige investorer, eller bare i det hele taget dårlige beslutninger, beslutningssager. Så det er det, vi prøver at håndtere ved at håndtere de principperne omkring vores beslutningsprocesser. Så når du spørger mig, hvordan, altså vi er også underlagt alt det her, ja, men jeg vil dog sige, som investor ved jeg, at jeg som menneske er inkonsistent. Så for mig handler alt om at håndtere min inkonsistens. Så betyder det, at du aldrig nogensinde investerer, når du er sulten, eller når du er træt, eller når du er lige ved at blive syg, Sally? Never, ever, ever. Okay. Det gør jeg simpelthen ikke. Og jeg investerer heller ikke under sling. Altså noget af det, som der er i vores investeringsstrategi, er, vi går og tykker på det rigtig lang tid. Det tager også rigtig lang tid at købe. Og så tager det også rigtig lang tid at sælge. Så det er jo ikke sådan, hvor vi jo ikke er tradere. Der er jo nogle af de investeringer, vi har gjort, hvor man kan sige, at der er ikke sådan lidt trader-mentalitet eller spekulation omkring det. Ja, det kan da godt være, der er det. Men i det hele taget, så er vores målsætning, det skal tage lang tid at købe, det skal også tage lang tid at sælge. Det, der skal afgøre, om vi køber eller sælger, det er, om vi har haft en rigtig beslutningsproces omkring det. Og så derudover, så skal det, at der sker noget på markedet, hele tiden oplyse de valg, og vi genbesøger principperne og siger, om holder de stadig, eller var der et hul, eller var der noget, vi ikke så. For eksempel, så kan vi se en af vores aktier lige nu, Collectors Universe, som jo bare har ligget super flot. Den er lige faldet. Og de har fået en ny CEO. De har lagt an til en ny vækststrategi. De skal udvide ind i Kina og Europa osv. Det ser rigtig flot ud. De har ikke forfærdelig mange konkurrenter. Men nu vil de gerne bruge nogle af de mange, mange, mange dividender, de tidligere har udbetalt til at ekspandere. Mm. Okay, så i den situation, så kan man jo sige, jamen, der er mange af dem, som holdt den aktie, som var rigtig glade for dividender. De smutter. Der er simpelthen en flugt af den profil, hvilket gør, at aktien falder. Skal vi så sælge den aktie, når forretningscasen er sådan en god idé, med, fordi vi nu engang sidder i millionærklubben og skal konkurrere mod og alle de mægtige herrer. Og i den situation, så er vores analyse jo, jamen nej, fordi princippet bag, at vi købte den, holder stadig, og det er en virksomhed, der kommer til at vækste. Ja, og dermed kunne man måske også tillade sig at sige, at det vil jeg så gøre, at der er måske ikke så stor forskel på at investere ud fra de adfærdsøkonomisk-mæssige principper. Altså, det kan godt være, at du ikke handler, når du er sulten, og Lars Svendsen måske gør, det ved jeg ikke, men der er jo en masse andre ting, der spiller ind, som kan ændre på en aktiekurs, og som også gør det. Så om det er det ene fundament, man træder ud fra, eller det andet, det i sidste ende. Ja, det må vi jo se, Sally Callas. Når tiden er gået, og når I har været med længe nok, så må vi jo se, om der er forskel på at have gjort det på den ene eller på den anden måde. Nå, jeg kunne godt tænke mig at hoppe lidt ned i nogle af de aktier, som I har. Man kan altså følge med i investeringsprocessen på det, der hedder theinvestingprocess.com. Der har I lavet en hjemmeside, hvor I altså skriver om og beretter om de her aktier, som I investerer i. Og blandt andet så nævnte du lige den her Collectors Universe. Det er noget med nogle møntsamling eller et eller andet, så vidt jeg husker, ikke? Jo. Jamen, det er godt husket, ja. Ja, så det kan man altså se og læse mere om inde på The Investing Process. En af de aktier, som du har været herinde i Millionærklubben at tale om, og som der er flere af lytter, som har fattet interesse for salget, det er Amira Nature Foods. Først og fremmest, er det en aktie, I stadigvæk har i porteføljen? Ja, det er det i hvert fald. Det, vi har stadig Amira. Og altså, som flere af dem, der har fattet interesse for aktien, nok også har bemærket, så altså, er det jo en lille bitte lorteaktie. Ja. Og folk, ja. Altså, og det gør sådan simpelthen, at det er ikke en virksomhed, der er særlig åben. Altså, og hvis man skal lede lidt, så kan man finde ud af, at deres company presentation, den er fra 2014. Ikke? Så altså, og der, de er begyndt at blive en lille smule mere åbne, men i det hele taget, så er det en aktie, der gør folk lidt nervøse, at de ikke er mere åbne og mere proaktive og så videre. Mm. Der sker nogle rigtig spændende ting omkring den, synes vi. Altså for det første, så kan man jo sådan set sige, at hvis de lukkede i morgen og fyrede alle mennesker, så vil der stadig være mere til aktionærerne, end hvad aktien er værd lige nu. Og det er jo sådan ret interessant for den virksomhed i det hele taget. Men det, der er sket med den, er, at de har simpelthen fået nogle nye fabrikker, som gør, at de bliver mere produktive her fremadrettet. Men det er næsten ikke engang det, der er mest interessant. Det viser sig, fordi at de befinder sig en del af Indien, som ekspanderes, vækster så meget i populationen. Så der, hvor deres fabrikker lå oprindeligt, det her det er jo en virksomhed, som er over 100 år gammel. Der, hvor deres fabrikker lå oprindeligt, det er altså blevet helt indlændet af byen nu. Så den grund, de havde deres fabrik på, er virkelig mange penge værd. Den er faktisk mere værd, end hvad deres virksomhed er værdisat til lige nu. Og lige nu er de i gang med at se, jamen altså, kan vi sælge det her og bygge, hvad hedder det, bolig på det? Og hvad gør det så? Ikke? Og så er de samtidig i gang med at konvertere deres gæld til noget billigt, og det er virkelig noget, alle har råbt på i rigtig lang tid. Så der er rigtig mange katalysatorer lige nu, hvor vi tænker, jamen, altså, du ved, at man ved jo ikke, altså som jeg startede med at sige, det er en lille bitte aktie, og folk er nervøse omkring det på grund af den formelthed, der er. Mm. Så vi kan ikke sige noget, men vi kan jo simpelthen se, at der sker nogle rigtig spændende ting omkring den virksomhed. Ja, det er altså basmati-ris, som de gør det i. Indiske virksomhed noteret på New York Stock Exchange med tickeren ANFI, hvis man er interesseret i at gå ind og kigge lidt mere på den. Og Sally, jeg var faktisk også lige forbi deres hjemmeside i går, og det er sådan lidt et virvar af små videoer, hvor de danser Bollywood-danser, og der er en masse musik på, og altså, jeg tænker, what the i alverden er det, der foregår der? Og så siger du altså det her med, at de heller ikke er særlig åbne, og jeg tænker, altså, bliver det så ikke lidt gætværk fra jeres side, at det her skal gå hen og blive stort? Jamen altså, du ved, man kan jo på den ene side, så kan man sidde og sige, jamen altså, er det en fyr, der sidder i en stor, flot bil og kaster om sig med cool cash, ikke, for at lave forretninger på den måde? Altså, det vi kan se, ser rigtig fornuftigt ud. De regnskaber, vi kan kigge på, det potentiale, vi kan se. Og også det med, at det er jo en af de eneste internationale spillere på basmatterisområdet. Og basmatteris har haft en lav kurs i rigtig lang tid. Og det er noget, som er en eftertragtet vare, fordi det er et luksusrisprodukt. Og især i Asien, i Kina, er man begyndt at få øjne rigtig meget op for det, tak med, at vi får en voksen middelklasse, og der er flere, der har penge. Og de har også fået lukket nogle af. Det tager relativt lang tid at komme ind på det kinesiske marked, men de har også fået lukket nogle aftaler, der gør, at de netop også kan komme ind på det kinesiske marked. Så for os at se, bare kvæg de initiativer, de har sat i gang, og kvæg det, vi kan se i deres aktier, regnskaber osv., så synes vi, det er en rigtig god case. Og så skal det også siges noget. Du sagde også, jeg er også forsker, og det skal jeg også lige understrege. Det er jeg nemlig også. Og noget af det, man kan se, er, at der, hvor investorer klarer sig dårligt, det er faktisk ofte i forhold til virksomheder, som overkommunikerer. Og Bodil, du og jeg, vi har snakket tit om, at jeg skal ind og snakke omkring Tedlock Super Forecasting. Og det skal vi også have realiseret på et eller andet tidspunkt. Men bare lige for at understrege den del. Det, der sker, når en virksomhed overkommunikerer, det er, at folk de begynder at fokusere på den specifikke og især den seneste nyhed, der er kommet, og overvægter den i forhold til alt muligt anden information, som de har fået. Det er simpelthen, fordi vi kan ikke holde så meget i hovedet ad gang. Mm. Det gør så også, at vi kan overreagere i forhold til noget nyhed, der kommer, eller underreagere i forhold til noget det seneste nyhed, der er kommet. Så på den måde, bare så længe vi ved, at vi har det fundamentale omkring Amir, og det synes vi, vi har, så gør det også ikke så meget, at de underkommunikerer. Mm. Ja, lad mig lige nævne for lytterne, at Super Forecasting altså er en bog, som er skrevet af den her fyr Tedlock, som jeg altså har kigget på. Kan man overhovedet superforecaste noget som helst? Er der nogen, der ligesom kan forudsige noget om fremtiden, eller er det hele bare fuldstændig tilfældigt, det der sker derude? Og hvad kan vi forudsige, og hvad skal vi holde fingrene fra at forudsige? Så det er en spændende bog, vi har talt om, at man godt kunne lave et time om her. Nå, Sally, det var sådan lidt et tidsspring. Amir Nature Foods, en ting jeg også bemærkede inde på deres hjemmeside, det er, at der er kun en enkelt analytiker, der dækker selskabet, det var Jefferies. Er det noget, der er inde på jeres radar, om den her bliver fuldt af mange eller af få? Ja, det er det også. Og altså, egentlig er der jo ikke særlig meget mere at sige om det, end at det følger vi jo selvfølgelig, og vi har også nogle snakke omkring det, hvad hedder det, på Motley Fool og så videre. Ja. Altså, vi synes egentlig, at det fundamentale i forhold til deres regnskaber og strategier og den information, der er kommet, som er relevant, der synes vi, der er noget. Vi lavede jo en portefølje-sammenligning af en lang række cases, inden vi udvalgte de her, og der havde vi også nogle kriterier for, hvad er det for en type information, vi har brug for, og hvor meget af det. Der er jo også analytikere, men altså, I har jo også haft flere inde, som netop også understreger. Nogle gange er det også en fordel, at der ikke er forfærdelig mange, som dækker en virksomhed. Så der er fordelen altså til at føle på Amir Nature Foods, at sige det på den måde. Sally, Amir får altså lov at blive liggende hos jer, også her indtil videre i hvert fald. Det gør den. Må jeg lige spørge dig om noget, inden du også får publikum, der hører på dig her. Vi er jo ikke kun os tre, der snakker sammen, men hvad hedder det? Hvorfor er den aktie overhovedet på børsen i Amerika? Ved du det? Hvis den ikke er så stor, og det er noget underligt, og den stiger ikke, og vi venter på, at der kommer et boom i det der, eller du venter på, at der kommer et boom i den der mærkelige niche, men hvordan kan det være? Jamen altså, og det er jo egentlig også noget sjovt noget. Nærmest samtlige af vores aktier er på den amerikanske børs, og de er alle sammen sådan nogle small cap aktier, og det er noget omkring, altså hvor seriøst de gerne vil tages, at der er jo også en ret stringent proces omkring at komme på New York Stock Exchange, der har gjort, at det er attraktivt for dem. Det samme med Xinjiang, som er kinesisk, ejendomsselskab, som nu altså ekspanderer så meget, man kan sige, at de er så meget mere end det også. Men de vil gerne igennem den proces lidt om også for at signalere til nogle udenlandske investorer. Men altså, vi er attraktive, vi er seriøse, og der har været en due diligence omkring os, som er ud over sådan, altså for at fjerne noget af den mistanke, ikke? For man må også sige, at der er også noget omkring det. Det er en small cap virksomhed på markedet, som ikke er forfærdeligt reguleret, ikke? Det er i sig selv skaber noget, når vi skal sige. Ja, ja. Det er mandomsprøve. Så dem vil vi gerne lidt over, ikke? Ja, det er nemlig en mandomsprøve, ikke, kan man sige. Og dermed så hoppede du jo flot og elegant over til Xing Yuan Real Estate. Sally, lad mig lige stave det for lytterne. XINYUAN, altså Real Estate, og tickerkoden på New York Stock Exchange, så er XIN, hvis man vil kigge på den. Det er altså en aktie, som I også tog ind fra starten af, og som stadigvæk ligger i porteføljen. Skal den blive der? Ja. Og den synes vi er super spændende. Den holder vi bare fast i. Jamen, jeg har nævnt Xinjiang meget kort tidligere. Det er jo en kinesisk ejendomsudvikler, som startede op i 97, så er i 10'er 1 og 2 byerne i Kina. Men så gik de så på New York Stock Exchange i 2008. De klarer sig super godt. Og så er de samtidig begyndt at diversificere meget. Dels så har de bygget nogle boliger, byggerier på Manhattan og New York-området, som har vundet en masse priser. De overholder deres kontrakter, men de går også ind i ejendomsadministration. Nu har de også lige lavet et samarbejde med IBM i Kina omkring blockchain i forhold til peer-to-peer-lending og ejendomstransaktioner osv. Og, altså, de bygger derudaf, de tjener penge. De har en rigtig fin pipeline, og inden for robotteknologi og blockchain er de kommet på, og de udbetaler en dividende på 5,5%. Mm. Altså, vi har det sådan lidt med den, what's not to like. Altså. Yeah. Det skulle lige være, at boligbranchen og boligsalget og hele taget den der niche der i USA, jo ikke nødvendigvis har det specielt godt. Nej, altså den er jo også under pres, og derfor er det også interessant, at de diversificerer så meget, som de gør. At vi håber en lille smule på, at der er noget gynger og karusel over dem, ikke? At de kommer ind over så mange forskellige områder. At de startede ud som ren boligbygger, altså en ejendomsudvikler, men de er inde omkring så meget omkring robotteknologi nu, og altså også bare hele den administrative del af ting og så videre, at vi tænker, at de begynder at have nok tyngde. Ja. Chen Yuan Real Estate, som altså også er jeres portefølje. XIN er tickerkoden. Ja, ja. Sally? Og det skal jo sådan set, ja, det er der jo egentlig, ikke? Fordi så er der jo sikkert nogen, der begynder at søge lidt på den, ikke? Og så finder man ud af, at CEO'en har ry for at være et super ubehageligt menneske, ikke? og lede der har været sådan nogle sager tidligere, ikke? Og han er også en meget, meget formelt. Altså på den måde er vi jo, vi prøver at sætte os ud over, at der netop er nogle virksomheder, som er sådan formeldte fra topledelsen af. Det gælder også for, Amira og for Xin Yang osv. Og det, som vi umiddelbart startede med, var at lave en case for, hvad er det for en information, vi skal have for at kunne analysere, om det her det er en god virksomhed. Og det synes vi egentlig, vi havde omkring det. Men det skal man lige være opmærksom på. Det her, ligesom med Amira, som også er formelt, det her det er altså også et selskab, hvor hvis du går ind, så skal du have noget is i maven og vide, hvad det er for en information, der er relevant for mig, sådan at jeg vil investere i det her. For man skal ikke sådan sidde der og vente på sådan en fanfare eller sådan et helt brusebad af information. Det kommer der ikke fra den her. Okay. Så lad os have videre til nogle af de andre aktier, så vi lige når dem alle sammen igennem af dem, som du har valgt, at vi skulle fokusere på i den her udsendelse i hvert fald. Unity Group er også en aktie, I har i jeres portefølje. Nasdaq bliver de handlet på, og tickerkoden er UNIT. Hvad siger du om den? Jamen, altså, Unity Group er en, altså en real estate, investment trust, jeg ved ikke, om der er nogen af lytterne, altså hvis man kan være så heldig, at de huskede noget af den strategi, vi snakkede omkring, intelligent spekulation, altså hvis man kan kalde det, omkring Seedwell Partners, hvor hele spørgsmålet gik på, jamen altså, kommer der en konkurs, eller kommer der ikke en konkurs? Og der vurderede vi, at der kommer ikke en konkurs, og valgte så at blive. Det er lidt det samme med den her. De har, Fibernet, det der er med det, det er deres største kunde, Wind Corporation, som er sådan en slags full rate. De står for 70% af deres indtjening, men Wind Corporation er reelt konkurstruet. Så er nu hele spørgsmålet, hvis du har en kunde, som står for 70% af din indtjening, men er konkurstruet, hvad så med den her aktie? Og det har også ramt Unity Group ret hårdt på aktien. Det vi læner os op af, det er, at per lov er, det som WinCorp har, det er en såkaldt triple net lease, som er uopsigelig, selv i konkursretten. Det vil sige, at lige nu er der jo en snak omkring, jamen, altså, hvordan er det, at de her kreditorer skal have deres penge osv. Men det, man i hvert fald er garanteret, det er, at WinCorp får dækket sin husleje osv., sådan at de kan blive ved med at sørge for, at altså, reelt set, at deres kunder kan ringe på nødkald. Det vil sige, at uagtet hvad der sker med en WinCorp, så er Unity Group sikre. De får deres penge over tid, så kommer der en restrukturering osv., men på den korte bane kommer de til at få deres penge i forhold til at levere det her fiberne. Så vores vurdering er, at markedet har reageret meget skarpt. Vi reagerer relativt positivt på det her og siger, at vi regner med, at det her det kommer til at fungere simpelthen på grund af den her lov. Så skal der simpelthen en lovændring for, at de kommer ud af business, og det regner vi sådan set ikke. Men ikke desto mindre, Sally, så lyder det lidt som sådan en regulært bet. Altså, det kan gå helt galt, de kan gå konkurs, og det satser I sig på ud fra jeres analyse, at det kommer ikke til at ske. Jo, altså i vores egen portefølje, så gør vi jo sådan set det. Vi har sådan en, altså sådan nogle spekulationer som den her, og som Seedwell også var. Vi synes ikke rigtigt, det giver mening enkeltvis. Det er egentlig bare en demonstration for at sige, hvordan kunne man også tænke omkring aktier. Men vi tænker dem ofte i sådan en gruppering, tager en håndfuld ind og siger, vi laver en analyse, altså sådan en klassisk, hvad hedder det, analysetræ, for at se, jamen altså, hvad er sådan en probability tree, for at se, jamen altså, hvad er sandsynlighed for, hvis det sker, hvad er sandsynlighed for det, og hvis det sker, hvad er sandsynlighed for det, og på baggrund af det, så kan vi så se, jamen altså, regner vi med, at det kommer til at kollapse eller holde. Nogle af dem kollapser, nogle af dem holder, men vi regner overordnet med, at vores sandsynligheder holder vand. Altså, du ved ikke, altså, i det her så nu kan jeg ikke lige huske, hvad vores procentsats var for, at det her det kommer til at bære frugt, men den ligger også i 90'erne, som de plejer at gøre. Så vi regner med, at det kommer til at holde vand, men, altså, men vi kan jo aldrig være sikre, og derfor så giver det mening i en gruppe. Ikke? Men vi tager lige altid en med. Nu har vi Seedwell Partners, så nu tager vi også lige Unity Group med, som står lige sådan en, for også fordi det er sjovt at snakke om. Ikke? Ja, altså. Og Seedwell Partners, som du er inde på, det ser ud som, at Seedwell, altså det store Seedwell, er kommet godt igennem den krise. Der var i hvert fald nogle udmeldinger i går, der lyder som om, at der er gode tegn forude. Så Seedwell Partners, den eksisterer stadig hos jer også, Sally? Ja, okay. Den eksisterer stadig hos os. Så ja, det gik den rigtige vej, der. Det sidste selskab, vi skal... Altså, må jeg lige sige i forhold til... Altså, man skal jo altid sådan huske, og det bedre med det søde, ikke? Det gik lige... havde en lang analyse omkring, om vi tror, det gik eller ej. Og der lavede vi jo noget rigtigt og noget forkert. Fordi det vi spåede rigtigt, altså vores forecasting, der var rigtigt, det var, den kommer ikke til at gå konkurs. Men vi glemte at lave den videre analyse, som er, jamen, altså, hvad er effekten af, at oliemarkedet er, hvor det er nu, på Seedwell, også efterfølgende, om det kommer til at gå godt eller ej. Og der havde vi nok været lidt for optimistiske alligevel på basis af, at det kommer til at gå, og derfor kommer aktien nok til at hoppe rigtig meget. Og så meget hoppede den jo faktisk ikke, som vi havde håbet på. Vi beholder den endnu og tænker, der kommer stadig til at være brug for olie, også her fremadrettet. Men vi havde regnet med et lidt større hop, skal det siges. Ikke? Okay. Så vi havde været sådan lidt mere, så vi kommer til at slå de andre her. Ikke? Og da dem så ikke hoppede så meget, så var jeg bare sådan, nå, hvad skal vi så finde på? Ja. Så blev det altså Unity Group, som så skvatter sig ind. Nå, Sally, lad os hoppe til London for at høre om den sidste aktie, du har tænkt dig at bringe til fadet her til morgen. Ja, den britiske AA. Altså, de er lige kommet med et regnskab, som vi stadig er i gang med at læse med stor interesse. Og det er ikke noget med alkoholikerne at gøre. Lad os bare lige slå det fast. Nej. Det er sådan en version af dansk autohjælp. De sælger bilforsikringer. Altså, jeg har jo også været inde og snakke omkring bilforsikringer før. Det er jo et marked, jeg holder meget af. De er super stabile og har en masse IT-initiativer. Og det sjove ved dem er jo, at en af founderne fra LinkedIn er lige blevet der CEO. De tænker, at de har en positiv fremtid. Når man ser på, hvad der sker i det hele taget på, hele det teknologiske område omkring biler, og hvordan det kommer til at påvirke bilforsikringer, og bare i det hele taget, hvordan teknologiens påvirkning er et finansielt sektor som forsikring, så synes vi, det er super interessant. Vi ved jo ikke, hvad han har tænkt sig endnu, og han har også sagt, at jeg kommer til at tage det stille og roligt, indtil jeg kommer godt nok ind i virksomheden, før jeg udmelder en ret stringent strategi, men vi er super positive om, at det er den profil, for det siger jo også noget om virksomheden, og hvor det er, de gerne vil hen. Altså, de er blevet IPO'et af en kapitalfond med relativt høj gæld for nogle år tilbage, og jeg har været i gang med en større IT-omstrukturering siden. De sender mange penge, skal det siges, men ja. Selskabet hedder altså The AA, de er noteret i London, tickerkoden er bare AA. Ja. Man kan gå ind og kigge lidt mere på det, hvis man er interesseret i det. Det svarer altså til Dansk Autohjælp, som du siger. som vi kender herhjemme, og har ikke noget med de her anonyme alkoholikere at gøre, så vidt vi ved. Sally Kalle, altså, det lyder altså ærligt talt også i mine ører lidt som sådan en black box, I hoppet ind i, fordi der jeg ved ikke, at der er nogle regnskabstal eller et eller andet, der sådan bonger positivt ud, i hvert fald når I kigger på dem. Ved I nok om det her selskab, så hvis der kommer sådan en helt ny CEO og skal til at lave om på det? Vi har ikke købt den. De er lige kommet ud med det her regnskab, okay. Og vi sidder stadig og kigger på den. Ikke? Okay. Så vi er der ikke helt endnu med den, men vi synes, den er super interessant. Er det rigtigt? Det er jo en af dem. Er det rigtigt, at aktien skal være det fra 120 til ned i 75 eller sådan noget? Ja, det er nok rigtigt nok. Så altså, du satser på at samle den op, efter den er faldet ordentligt hukkert? Du har tabt en tredjedel af din, lige pludselig. Okay. Jamen, det er jo, altså, forstå mig ret. Ja. Vi har jo også Amira, som tabte helt vildt en gang, og den har vi jo også samlet op. Det kære lav, det er helt rigtigt. I er ikke bange for risiko, lad mig bare sige på den måde. Sally, ja. Jeg kunne godt tænke mig bare sådan her til sidst, inden vi skal til at slippe dig. Tiden går desværre lidt hurtigt, også når vi snakker med dig, men jeg kunne godt tænke mig lige at vende en ting med dig. Altså når man nu er forsker inden for det her adfærdsøkonomi og interesserer sig for det, og tænker, at man lægger de principper for dagen, vil det nemmeste så ikke, og det mest logiske være, at lige præcis sige, jamen fordi vi mennesker ikke er særlig rationelt tænkende, og fordi vi laver alle mulige besynderlige beslutninger, som egentlig ikke er specielt gode for os, så burde vi bare smide alle vores penge i en passiv forvaltet fond. Altså, det er en debat, vi har haft rigtig mange gange her i Millionærklubben, senest havde vi i sidste uge, og det giver da fuldstændig mening ind i den der kontekst af adfærdsøkonomi at tænke, jamen, jeg som menneske kan ikke tage en rationel beslutning alligevel, så lader man da bare investere i en bred fond. Jamen altså, du rammer jo lige ned i den diskussion, som Ulrik og jeg har nærmest til ugenkendelighed, ikke? Altså, hvor vi hver især læner til hver sin retning. Altså, det man kan sige, uagtet hvad for en beslutning, og det her, det gælder sådan set ikke kun på investeringsområdet, men i det hele taget, er, at gode beslutninger, uden undtagelse af konsekvente beslutninger gennem tykt og tyndt. Altså det er jo sådan den der klassiske ægteskabstankegang, ikke? Through thick and thin, ikke? Mm. Altså i medgang og modgang. Gode beslutninger er konsistente beslutninger igennem tykt og tyndt. Det betyder så også, at udgangspunktet for, hvad du beslutter, det øjeblik, du beslutter noget, det er det, der gælder. Og så bliver det informeret, ligesom sådan en vanddråbe, der drypper med jævne mellemrum. Det er det, der skal informere dine beslutninger. Og ofte, grunden til, at man kan sige, altså, bør vi investere i hvad hedder det, noget mere passivt, eller bør vi trade meget mere osv., er, formår vi faktisk at håndtere beslutningsprocesser på den måde, som de bør håndteres. Eller lader vi den seneste information nærmest sådan for at se igennem vores, samtlige af vores principper, og simpelthen jævne det hele til jord. Så jeg ved ikke, om metaforen giver mening, men det handler om for os, det er at være konsistent. Mm. Og bygge en struktur omkring det. Om du gør det ene eller det andet, det tror jeg er en lang diskussion. Og hvis du tror, du ikke kan være konsistent, så er det ene nok bedre end det andet. Okay. Fordi i det mindste, så er du udsat for færre udsving. Mm. Så fik vi lige den med, Sally Kallas. Tusind tak, fordi du var med os og sat lys på nogle af de aktier, som I altså holder øje med. Du og Ulrik i jeres udfordring her i vores faste portefølje. Lad os se, om I ender med at slå dem her i 2018. Det vender vi tilbage til i løbet af året. Det tak, gør vi. Tak for nu. Selv tak. Hej. Så vidt altså Sally Kallas, man kan følge med i, hvad det er for nogle aktier, hun og partneren Ulrik kan kigge på inde på theinvestingprocess.com. Lars Svendsen, lad os vende tilbage til nogle af de mange spørgsmål, som også er tikket ind på vores mail, mio@radio247.dk her i løbet af udsendelsen. Der har været en masse spørgsmål til Sallys aktier. Det var fint, vi lige kunne få vendt nogle af dem sammen med hende. Men der er også nogle andre spørgsmål til dig, blandt andet fra Palle, som godt kunne tænke sig at vide, om det er tid til at samle op i Austevoll. Vi skal over i noget laks. Ja, der er regnskab i dag, for ikke skal være løgn. Ja. Og Austevoll er jo faktisk et rigtigt fiskeriselskab, der har fiskeri både ved Norge og ved Chile, og så har de, Peru, og så har de jo, ejer de knap halvdelen af det næststørste lakseopdrætsfirma i Norge, det hedder Lerøy Seafood LSG, er koden på den, og ham her, han hedder AUSS. Det er den laksaktie, jeg selv har, Austevoll, fordi han ejer lærerøje. Det er sådan ideen i det, jeg har lavet med den. Men altså, vi har fået nu, de er jo så kommet efter, at først havde vi, hvad hedder han, den største marine harvest, så havde vi Bakkefrost, ja. Og så har vi så den anden der nu, hvor de helt sådan set hører sammen, at det er jo sådan, at laksepriserne faldt sidste år, og det har vi også diskuteret ved også Peter Bundgaard, ikke, der han hedder udefra. Har jeg ramt rigtigt i den her gang? Udefra? Bundgaard, som jo gjorde meget rigtigt opmærksom på, at laksepriserne var toppet sidste år, de nok ville falde, og det har han jo haft ret i. Men det slår jo så baglæns på dem, fordi så bliver værdien af det varelager, de har lokalt for, sådan opfatter man det, de kalder det for biomassen, at den bliver jo mindre værd, fordi kiloprisen falder. Og det er egentlig det, der rykker hele deres regnskab. Ellers så har de det ordentligt godt og tjener sådan set så mange penge som året før. Så altså for eksempel ham her Marine Harvest kom ud med et resultat, som netto set var betydeligt dårligere på grund af en regulering, men netto, eller hvis man måler uden det, så var det faktisk fremgang på, jeg tror endda, det var 15%. Så det er sådan en frem og tilbage. Og det, der så er lidt balladepunkt, er, at produktionen faktisk vokser temmelig meget. Den voksede 6% sidste år og kommer til at stige med mindst 6 i år, måske 8%. Det er temmelig meget, fordi forbruget vokser kun med et par procent, så der skal lidt mere gang i, der skal mere tilbud på varerne, og det er det, der er lidt op ad bak for lakseindustrien. Så hører jeg dig sige, at du vil ikke lige samle op her? Nej, man skal ikke skynde sig ind i den, før der bliver lidt mere, håb for, at priserne stiger på dem, fordi priserne kører lidt ligesom, det er sådan lidt mod, den ene mængden går, som den vil, fordi det er nu, hvad det bliver, ikke? Men så indtil der kommer sygdomme og ulykker og noget, så er det ligesom prisen giver efter, og alt det med Rusland og Kinesen, det kører stille og roligt. Der er ikke nogen problemer på det punkt, men det er bare, at den almindelige afsætning, mængderne vokser slet ikke så hurtigt, som mængderne af det her. Det er omkring 2,3 millioner tons laks, der bliver lavet om året færdigvarer. Så det er jo en temmelig stor industri, ikke? Mm. Den er lidt kørt flat og ligger og venter på, at priserne kommer op. Så det afhænger af det. Og så der tror jeg faktisk noget, jeg lige sidder og fabler lidt om det i vores eget blad, at det kommer også ind på, hvordan går det med priserne på andre fødevarer. Mm. Fordi de er jo faktisk på vej opad. Ja. Så der er jo også en udefra kommende faktor, som kan hjælpe dem. Og den der, altså mellem trend, eller hvad du kalder det for, er med dem. Men på kort tid har de lidt modvind, og det har ham her Bakkefrost også, der koster 400 lige ud i en norsk krone. Det kan være, at man lige skal holde fingrene væk fra laks lige sådan på den korte bane. Der er bare ikke nogen drivkraft for at gå ind i det lige nu. Nej, det er okay, men det er ikke nogen, der er ikke nogen motiv til lige præcis at tro, at det bliver stige 20% i år. Der er et motiv til at kigge på Seadrill, fordi de indgik altså en aftale i går, som vi også lige var kort omkring med Sally Lars Svendsen, og der er altså flere af vores lyttere, der godt kunne tænke sig at høre din kommentar til det også. Hvorfor stiger aktien ikke, spørger de? Ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi den har jo været under rekonstruktion i jeg ved ikke hvor lang tid, ikke? Og det er jo borerække, det er omkring verdens tredje største borerækselskab, og har omkring 60 række, hvis man så alt med de har med at gøre, og fingeren i. Men de har jo været under rekonstruktion og skulle have budt nogle nye penge ind, og der er så balladen været, at storaktionæren John Frederiksen ligesom har sagt, at jeg kommer med nogle nye penge, men så vil jeg stort set også overtage hele budredeligheden, lidt ligesom med Torm. Det er sådan lidt, det er en form for, det minder rekonstruktion, minder om Torm. Og så er bankerne fået nogenlunde en pæn behandling, fordi dem er han nødt til at være gode venner med, men obligationsejeren har fået dårlig behandling, og det er jo dem, der så har stridt imod. Og nu er de tilsyneladende om sider til sidst gået ind på, så vidt jeg forstår, forløbet nu, at de vil acceptere den sidste plan, men de så får noget, altså hvor mange aktier skal de have for at, og, eller betaling på de der obligationer for, at det kan gå, så jeg kan ikke rigtig svare på det, men fordi det er noget, man skal tage, men altså 2,1 og der er 500 millioner aktier, så du kan sige, det er en børs lige på 1 milliard norske før udstedelse af nye aktier, ikke? Men Lav, man kunne måske godt forestille sig, at der er nogen, der har kigget sådan på den aktie, og måske hoppe ind, fordi de netop har forestillet sig, hvis der kommer en aftale på plads, så kommer man til at hoppe i vejret. Jamen, jeg har selv haft den, Det gør den jo så åbenbart ikke nu. Skal man bare ligesom slippe den, hvis man har været inde i det? Ja, nu skal vi jo lige prøve at læse det og forstå det, så nogenlunde et godt stykke af vejen, men man kan bare ikke sådan lige sådan bare sige dem, bare fordi nu bliver de reddet, og så går det. Altså, vi har jo prøvet det her for i efteråret, der havde den også, jeg købte den på 1,8, så røg den op i 2,20. Det var sådan noget, at man starter, tager sådan 15-20.000 kroner og siger, hvad prøver vi det, ikke? Mm. Og hvis lortet forsvinder, så Jamen, det er jo det, hvor jeg gør det på, men altså, det er ikke for at sidde, jeg siger ikke for at prale, men det er sådan, gjorde jeg. Hvad skal jeg gøre? Jeg vil jo ikke bruge 200.000 sådan noget, der forsvinder uden blå luft. Men så ved jeg det, og så steg den jo 20%, så sagde jeg, det her bliver helt forstand, farvel igen. Og det skete i løbet af en uge. Jeg ramte den dag, hvor de standsede betalingerne og noget, noget, og jeg anede det ikke, men det gjorde jeg så tilfældigvis. Jamen, det er som, du rækker armen ud, ikke? Så ser jeg, hvad der sker. Men når du har det der forløb, man skal hele tiden huske, er det held eller forstand, det du laver? Og hvis ikke det er forstand, når de kommer ud af en rekonstruktion, så begynder din forstand jo at kunne bruges igen. Fordi indtil da er det jo sådan, der er det jo et spil om, hvem der vinder eller ikke vinder. De skal helt ned og gå konkurs og begynde forfra, eller hvad der skal ske. Men når de kommer ud, hvis det nu er rigtigt, at de nu er aftalen, der nu overlever de, så er det jo ligesom at købe Torm, da den var nede i, under rekonstruktion. Men jeg vil jo sige, at Torm nåede jo faktisk at blive rekonstrueret 3 gange, så var det noget, vi ville op på. Så hedder det, den første gang, man købte, der blev man jo sådan alligevel endte man jo efter et stykke tid, fordi det var heller ikke god nok, vel? Så var de til den gang til, og så videre. Det er sådan ligesom den ene kur efter den anden. Så kan det være lang vej nu for Seadrill, inden de rigtig får fat. Og det er jo det, ved det, at hvis man siger, at den kommer igennem, og det er nu er det løst, og det her... det kan de leve med de næste 20 år. Så er det jo klart, så kan du købe langt. Ja. Men det er altså ikke bare at sidde og sige, fordi der står på en overskrift, at nu er den der, og så styrter vi alle ind igen, og nu er alting godt. Svendsen, vi stopper der, fordi tiden er simpelthen gået, men vi fortsætter selvfølgelig snakken allerede igen i morgen. Der er vi klar, når klokken er 9:05 med meget mere finanssnak.